श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत से भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीव ब्रह्म एकत्व बताया, जो वेदांत सिद्धांत है। ब्रह्मात्म एकत्व वेदांत से अतिरिक्त अन्य विचारक नहीं मानते, तो वे जीव ईश्वर को एक मानने पर अद्वैतवाद में दोष दर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा आरोपित दोषों का निराकरण भगवान भाष्यकार इस वाक्य का व्याख्यान करते हुए कर रहा है, क्योंकि व्याख्यान का लक्षण ही होता है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। पांच कृत्यों को व्याख्या ग्रंथ के विषय में संपन्न करने का नाम होता है व्याख्यान। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ये व्याख्या वाक्य है, और इस व्याख्या वाक्य का व्याख्यान होगा। इस व्याख्या वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं उनको अलग अलग करके बताना, क्षेत्रज्ञम च अपि इत्यादि, इसे पदच्छेद कहा जाता है। फिर वो जो अलग अलग किए गए पद हैं उनका अर्थकथन पदार्थोक्ति कहलाता है द्वितीय अंश। और पद दो प्रकार के होते हैं, वृत्त्यात्मक अवृत्त्यात्मक। वृत्त्यात्मक पदों के अवांतर पांच भेद हैं, कृत यानी कृदंत शब्द उन्हें कृत वृत्ति कहा जाता है, तद्धित प्रत्यांत शब्दों को तद्धित वृत्ति कहा जाता है, समास होकर के बने हुए कुछ पद होते हैं उन्हें समास वृत्ति कहा जाता है, और एक शेष वृत्ति होती है एक, और एक होती है सनाद्यंत धातु रूप। इस प्रकार ये पांच वृत्त्यात्मक पद होते हैं। उन पांचों वृत्त्यात्मक पदों के अर्थ को बताने वाला जो वाक्य है उसे कहा जाता है विग्रह। ये तीसरा अंश है। चौथा अंश होता है वाक्य योजना यानी अन्वय। छंद के संपन्न करने के लिए, छंद को संपन्न करने के लिए पदों का प्रयोग आगे पीछे होता है छंद श्लोक में, छंद के दृष्टि से। उन पदों को एक वाक्य में जैसे प्रथम कर्ता कर्मादि जो क्रम है उस क्रम से प्रयुक्त करना अन्वय कहलाता है, तो अन्वय वाक्य योजना है चौथा अंश। वो पांचवा अंश है आक्षेपस्य समाधानम। आक्षेप जो बताया गया पदार्थ और वाक्यार्थ है उस पर पूर्व पक्षी के द्वारा होगा, वादी के द्वारा होगा, उसका निराकरण, वो आक्षेप का समाधान कहलाता है पंचम अंश। तो भगवान भाष्यकार क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इस वाक्यार्थ पर जो वादी के द्वारा आक्षेप किए जा रहे हैं उनका निराकरण कर रहे हैं, जो व्याख्यान का पंचम अंश है। और ये पांचों अंश व्याख्या ग्रंथ के विषय में संपन्न हो जाए तो माना जाता है कि व्याख्यान शास्त्रीय पद्धति से संपन्न हुआ। तो क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस व्याख्या ग्रंथ का व्याख्यान में अवशिष्ट जो पंचम अंश है वह भाष्य में हो रहा है। आक्षेप का समाधान, जीव को असंसारी ईश्वर से अनन्य मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसार में अभाव की आपत्ति, संसार अभाव की आपत्ति, इन दोषों का निराकरण पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षिप्त इन दोषों का निराकरण भगवान भाष्यकार ने कर दिया। फिर प्रकारांतर से ब्रह्मात्म एकत्ववाद में दोष की आशंका पूर्व पक्षी ने की, शास्त्र अनर्थक्यादि दोष का प्रसंग अद्वैतवाद में बताया गया, क्योंकि अद्वैतवाद में द्वैत कल्पित है और कल्पित साध्य साधनात्मक द्वैत विषयक ज्ञान यदि शास्त्र कराएगा तो शास्त्र बाधित अर्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक होने से प्रमाण न होकर के अप्रमाण होगा, और द्वैतवादी के यहाँ तो द्वैत साध्य साधनात्मक सत्य है और उस सत्य साध्य साधन का प्रकाशक शास्त्र अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक होने से प्रमाण होगा। तो द्वैत को सत्य मानने पर शास्त्र में सार्थक यानी प्रामाण्य सिद्ध होता है, और द्वैत को कल्पित मानेंगे तो शास्त्र में अप्रामाण्य यानी अनर्थक्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र प्रामाण्य के लिए यदि द्वैत को सत्य मानेंगे तो अभ्युपगम हान का प्रसंग आता है, जो द्वैत में कल्पितत्व स्वीकार किया है वेदांतियों ने उसका त्याग, ये शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्रसंग इसमें आदि शब्द से उसको लेना कि शास्त्र में अनर्थक्य यानी अप्रामाण्य को टालने के लिए यदि वेदांति द्वैत को सत्य स्वीकार करता है साध्य साधनादि को, तो उनका जो अभ्युपगम है वेदांतियों का अद्वैतवादी का, ब्रह्म ही सत्य है, जीव ब्रह्म रूप ही है और जगत मिथ्या है करके, तो जगत मिथ्यात्व का जो अंगीकार है उसका त्याग करने की आपत्ति नामक दोष, इन दोषों का भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं। कह रहे हैं ज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक के बताना चाहते हो या अज्ञानी के लिए, यदि ज्ञानी के लिए बताना चाहोगे तो ये शास्त्र अनर्थक्यादि दोष का प्रसंग केवल हमारे मत में ही नहीं है, ये तो सब लोगों ने मुक्तात्मा के लिए शास्त्र प्रवर्तक या निवर्तक नहीं होता ऐसा स्वीकार किया है, शास्त्र अनर्थक यानी अप्रामाण्य। और अज्ञानी के लिए कहोगे तो अज्ञानी के लिए तो बताया जा रहा है कि शास्त्र सार्थक है, अविद्या अवस्था में हमने अविद्यक यानि व्यावहारिक सत्ता वाला द्वैत माना है, द्वैत को आकाश पुष्प के तरह या वंध्या पुत्र के तरह अत्यंत असत हम नहीं मानते, वह व्यावहारिक है, व्यवहार अवस्था में उसकी सत्ता है, व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक सत्य बंध है और उसकी निवृत्ति की इच्छा करने वाला मुमुक्षु भी व्यावहारिक सत्ता वाला सत्य है और उसे उसके अनिष्ट बंध की निवृत्ति का उपाय जो ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं वह साधन भी बंध निवृत्ति का व्यावहारिक सत्य है। उसमें सत्ता है और उस व्यावहारिक अवस्था में अविद्यक अवस्था में मुमुक्षु को ज्ञान कांड उसके अपेक्षित बंध निवृत्ति का निवृत्ति के उपाय के रूप में ज्ञान रूप साधन को बता रहा है वह उस मुमुक्षु के लिए प्रमाण है। मुमुक्षु उस शास्त्र का अधिकारी है। अमृतत्व कामेन आत्मा द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य आत्मावारे द्रष्टव्य। तो जैसे स्वर्ग काम यजेत ये वाक्य कहता है कि जिसे स्वर्ग रूपी अभ्युदय की कामना है वह अपने अभीष्ट स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग प्राप्ति का साधन याग का अनुष्ठान करे। ऐसे मुमुक्षु को शास्त्र कहता है अमृतत्व कामेन आत्मा द्रष्टव्य। आत्मावार्य द्रष्टव्य का अर्थ है क्योंकि मैत्री अमृतत्व कामा है और मैत्री के अभीष्ट अमृतत्व की प्राप्ति के उपाय के रूप में याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि आत्मा द्रष्टव्य। तो इसका अधिकारी है मैत्री से उपलक्षित अमृतत्व काम मनुष्य। अमृतत्व है मोक्ष, तो मोक्ष काम मनुष्य के लिए बताया जा रहा है ये साधन आत्मदर्शन आत्मज्ञान। और वह व्यावहारिक अवस्था में सत्य है, बंध व्यावहारिक है इसलिए बंध निवृत्ति भी व्यावहारिक होगी और उस व्यावहारिक बंध निवृत्ति का उपाय भी अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान जो अंतक व्यावहारिक सत्ता वाला अंतकरण है उसी का चरम परिणाम है अहम् ब्रह्मास्मि। अंतकरण की वृत्ति साक्षात्कारात्मिका वह भी व्यावहारिक सत्ता होती है और उससे निवर्त्य जो अभानापादक आवरण वासना का क्षय ये उसका फल है, कर्म का निर्बीज होना ये सब व्यावहारिक है। तो यानी जिस सत्ता वाला प्रतियोगी है उसी सत्ता वाला उसका अभाव भी माना जाएगा। तो प्रतियोगी की सत्ता बंध की यानी अविद्या वासनादि की कर्म की अविद्या काम कर्म यही बंध है, ये हैं व्यावहारिक सत्ता वाले, इसलिए इनका निवर्तक समान सत्ताक पदार्थों में ही उपकार्य उपकारक भाव या निवर्त्य निवर्तक भाव संबंध बनता है समान सत्ता वाले पदार्थ में। स्वप्न के व्याघ्र आदि को जागृत अवस्था कालीन बंदूक आदि से नहीं भगाया जा सकता, उसके लिए स्वप्न में ही बंदूक चलानी होगी। का मतलब समान सत्ताक पदार्थों में होता है निवर्त्य निवर्तक भाव। तो बंध व्यावहारिक है तो व्यावहारिक ही अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक विरोधी ज्ञान अविद्या का निवर्तक होगा और उसका विषय पारमार्थिक है। किसका? व्यावहारिक अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति का विषय वो पारमार्थिक है, लेकिन स्वयं वृत्ति व्यावहारिक अंतकरण का ही परिणाम होने के कारण व्यावहारिक है और उसी पारमार्थिक अद्वैत विषयक वृत्ति व्यावहारिक वृत्ति से व्यावहारिक बंध निवृत्त होता है। क्योंकि व्यावहारिक सत्ता वाले अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान यही तो बंध है, अध्यास है, इस अध्यास की निवृत्ति होनी है। वह निवृत्त होती है व्यावहारिक प्रमा से ही, और व्यावहारिक प्रमा जब अविद्यादि समूल बंधों का निवर्तन करती है तब जो अवस्था होती है वो ज्ञान अवस्था, वो परमार्थ अवस्था। ज्ञान अवस्था में जो आत्मा स्फुरित हो रहा है वो उसका पारमार्थिक स्वरूप है। इसलिए अज्ञानी के लिए तो प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र रूप कर्म कांडात्मक वेद भाग भी और ज्ञान कांडात्मक वेद भाग भी सार्थक है अज्ञानी के लिए। इसे भगवान भाष्यकार ने यहां तक के ग्रंथ से बताया है, तथा फल हेतो हो अपि वहां से नच शास्त्र अनर्थक्यम यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, यहां से प्रारंभ करके तथा फल हेतो हो अपि यहां तक के ग्रंथ से अविद्वान के लिए शास्त्र प्रमाण है, इसलिए शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्रसंग वेदांत मत में नहीं है, ये कहा। अब ननु इत्यादि से फिर प्रकारांतर से आक्षेप पूर्व पक्षी के ओर से किया जा रहा है, उसका भी समाधान भगवान भाष्यकार करेंगे। कई प्रकार से आक्षेप पूर्व पक्षी के मुख से क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इस वाक्यार्थ पर करते हुए, आक्षेप पूर्व पक्षी के मुख से और सिद्धांत की ओर से उसका समाधान। इससे जो है वेदांत का जो परम तात्पर्य विषयभूत सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये सिद्ध होता है। गीता में इसी 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में वेदांत के इस सिद्धांत को प्रकाशित किया गया है, इसलिए इतना प्रयास भगवान भाष्यकार यहाँ पर कर रहे हैं। ये श्लोक बता रहा है पूर्वार्ध कि ब्रह्म ही सत्य है और उस सत्य ब्रह्म से अलग जीव नहीं, ब्रह्म रूप ही है और जगत मिथ्या है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में च शब्द से क्षेत्र को भी लेकर के क्षेत्रम अपि माम विद्धि ये अर्थ निकलता है, वहां बाध अर्थ में समानाधिकरण है, और क्षेत्रज्ञम माम विद्धि में समानाधिकरण प्रयोग है मुख्य एकत्व अर्थ में, अभेद अर्थ में। इसलिए प्रकारांतर से जो आक्षेप किया जा रहा है उसे देखिए। अभी तक अविद्यावत पुरुष यानी अज्ञानी पुरुष अधिकारिक शास्त्र अज्ञानी के लिए सार्थक है ये बताया गया। पूर्व पक्षी कहते हैं शास्त्र का सार्थक्य विद्वद अधिकारिक शास्त्र को मान करके भी किया जा सकता है, ऐसा ननु इत्यादि से आक्षेप कर रहे हैं। ननु प्राकृत संबंध अपेक्षया युक्ता एव प्रतिपत्ति शास्त्रार्थ विषया फल हेतुभ्याम अन्यात्मत्व दर्शने अपि सति इष्टफल हेतो प्रवर्तितः अस्मि अनिष्टफल हेतोश्च निवर्तित अस्मि इति। तो ये जो है अन्यात्मत्व दर्शने सत्यपि शास्त्रार्थ विषया प्रतिपत्ति युक्ता एव, ऐसा अन्वय करिए भाष्यवाक्य का। अन्यात्मत्व दर्शने अपि सति इष्टफल प्राप्तो प्रवर्तितः, इसमें अन्यात्मत्व दर्शन का अर्थ है देहादि से भिन्न आत्मदर्शन, ये अन्यात्मदर्शन है। तो अन्यात्मत्व दर्शने अपि सति का मतलब अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा विवेक होने पर भी कार्यक्रम संघात से अलग जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है वो परमात्मा ही है, शोधित तदर्थ ही है। तो शोधित तदर्थ का आत्मरूप से अनुभव यहाँ पर अन्यात्मत्व दर्शन शब्द से लेना, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इस वाक्यार्थ को, वाक्यार्थ बोध को अन्यात्मत्व दर्शन शब्द से लेना यहाँ पर। तो क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इस वाक्यार्थ का बोध है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध। तो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध होने पर भी पूर्व पक्षी का कथन है कि शास्त्रार्थ विषया, इसमें शास्त्र शब्द से प्रवर्तक निवर्तक जो शास्त्र है पूर्व पक्ष के मत में विधि निषेधात्मक शास्त्र वो है शास्त्र विधि निषेध, यजेत इत्यादि विधि और मां हिंसात इत्यादि निषेध, ये है शास्त्र। और शास्त्रार्थ है विधे अर्थ या निषेध अर्थ, प्रवृत्ति या निवृत्ति, ये शास्त्रार्थ है। इष्ट साधन अनिष्ट निवृत्ति का साधन, ये दो शास्त्रार्थ हैं। और उस शास्त्रार्थ विषयक प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान। तो अन्यात्मत्व दर्शन होने पर भी का मतलब मैं क्षेत्र मात्र से अलग क्षेत्र का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, ऐसा बोध होने पर भी शास्त्रार्थ विषयक प्रतिपत्ति विद्वान को उचित है, युक्त है। का मतलब विद्वान शास्त्र का अधिकारी है, विद्वान के लिए शास्त्र सार्थक क्या है, ये पूर्व पक्षी बताना चाहते हैं। तो कैसे वो विद्वान के लिए शास्त्र सार्थक होगा, युक्त होगा, उचित होगा? तो प्राकृत संबंध अपेक्षया, तो प्राकृत संबंध में प्राकृत ये संबंध का विशेषण है। तो प्राकृत कहा जाता है प्रकृति के कार्य को, प्रकृते हे विकारः प्राकृतः तस्य विकारः सूत्र से, विकार अर्थ में प्रकृति शब्द से अण प्रत्यय होकर के प्राकृत शब्द बनता है, इसलिए प्राकृत शब्द का अर्थ होता है प्रकृति का विकार। प्रकृति का विकार यानी प्रकृति का कार्य। तो ये जो प्रकृति का कार्य है प्राकृत, वो कौन संबंध? तो प्रकृति है अविद्या, अज्ञान स्वरूप विषयक, और स्वरूप विषयक अज्ञान जो मूल अज्ञान है आवरणात्मक आभानापादक तथा असत्वापादक, और उसका कार्य है अज्ञानगत विक्षेप शक्ति का अध्यास। जो क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप है परमात्मा, उसे तो आवरणात्मक अविद्या ने अवरुद्ध कर दिया और अभानापादक आवरण ने उसे मैं के रूप में स्फुरित नहीं होने दिया। असत्वापादक आवरण ने कह दिया कि मैं अकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म नहीं हूं। यदि अकर्ता अभोक्ता असंग प्रज्ञान घन ब्रह्म होता तो मुझे स्फुरित होता वैसा मेरा स्वरूप। ये असत्वापादक कार्य का असत्वापादक आवरण का कार्य है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? तो उस दोनों आवरण का मिलकर के कार्य हुआ जिसे इन दोनों को कहा जाएगा प्रकृति। अभानापादक आवरण असत्वापादक आवरण को प्रकृति कहा जाएगा और प्राकृत कहा जाता है इन दोनों आवरणों के कारण जो अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि हो गई, आत्माभिमान हो गया। वह आत्माभिमान है प्राकृत संबंध, तादात्म्य संबंध अविद्यक। प्रकृति है अविद्या, प्राकृत का अर्थ है अविद्यक का मतलब अध्यास, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप जो संबंध है तादात्म्य संबंध, ये प्रकृति के कारण यानी अविद्या के कारण है, मूल अज्ञान के कारण है। यदि स्फुरण हो जाता स्वरूप का, आवरण न होता तो अनात्मा शरीर आदि को मैं न समझता, अनात्मा शरीर आदि में मैं इत्याकारक जो आत्माभिमान रूप संबंध है यह प्राकृत संबंध है। इसलिए प्राकृत संबंध शब्द का अर्थ निकला आविद्यक तादात्म्य अभिमान। नहीं नहीं, वो पूर्व विद्या उदय से पूर्व में वो आविद्यक संबंध है ऐसा, और उसकी अपेक्षा से ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तो प्राकृत संबंध का अर्थ निकला आविद्यक तादात्म्य अभिमान, अनात्मा कार्यक्रम संघात में, और उसकी अपेक्षा से पूर्व पक्षी कहते हैं कि वो तादात्म्य संबंध जब तक प्रारब्ध है अज्ञानी में भी, क्या नाम, ज्ञानी में भी अनुवर्तित होगा और उसकी अपेक्षा से ज्ञानी को भी ये प्रतिपत्ति होगी यानी बुद्धि होगी कि यजेत इत्यादि शास्त्र इष्ट प्राप्ति के साधन में मुझे प्रवृत्त कर रहा है और मां हिंसा इत्यादि शास्त्र अनिष्ट प्रापक साधन से मेरा निवर्तक बन रहा है, मुझे निषिद्ध कर्म करने से रोक रहा है और इष्ट प्रापक कर्म में प्रवृत्त कर रहा है। ऐसा ज्ञान वो कहा जाता है शास्त्रार्थ प्रतिपत्ति, और वह विद्वान को भी उचित है इस प्रकार का ज्ञान होना। क्यों? तो प्राकृत संबंध अपेक्षया जो ज्ञानोदय से पहले अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान था उसकी अपेक्षा से यह शास्त्रार्थ विषयक प्रतिपत्ति विद्वान में भी उचित है। अन्य आत्मत्व दर्शन होने पर भी जो पूर्व में प्राकृत संबंध था उसकी अपेक्षा से यह ज्ञान होगा, ये यहां पर कहा गया कि ननु प्राकृत संबंध अपेक्षया युक्ता एव प्रतिपत्ति शास्त्रार्थ विषया, शास्त्रार्थ विषय में शास्त्र शब्द का अर्थ है विधि निषेध और शास्त्रार्थ है विधि निषेध का विषय, वो अनुष्ठेय अग्निहोत्रादि तथा निषेध्य हिंसादि, तद विषयक ज्ञान है अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति, शास्त्र मुझे प्रवृत्त होने के लिए कह रहा है और हिंसादि से निवृत्त कर रहा है इत्याकारक ज्ञान। शास्त्रार्थ विषया कब, तो कहते फल हेतुभ्याम अन्यात्मत्व दर्शने अपि सति। तो फल हेतु से का मतलब शरीर तथा अदृष्ट से, अहम मम अभिमान न होने पर भी, इनके साथ अहम मम अभिमान न होने पर भी प्राकृत संबंध की अपेक्षा से, यानी पूर्व अविद्यक संबंध की अपेक्षा से यह प्रतिपत्ति उचित है। उस प्रतिपत्ति का ही स्पष्टीकरण है, इष्ट फल हेतो प्रवर्तितः अस्मि अनिष्ट फल हेतोश्च निवर्तितः अस्मि इति। वो शास्त्रार्थ विषय प्रतिपत्ति किस प्रकार की होगी विद्वान को, इस प्रकार की कि इष्ट फल के प्रापक साधन में अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि शास्त्र ने के द्वारा मैं प्रवर्तित हूं और अनिष्ट प्रापक साधन हिंसादि से मां हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि निषेध शास्त्र से मैं हिंसादि से निवर्तित हूं। क्या मतलब, मुझे हिंसादि करने के लिए मां हिंसा इत्यादि शास्त्र मना कर रहा है और अग्निहोत्रादि अनुष्ठान में प्रवृत्त कर रहा है, ऐसा बोध विद्वान को भी उचित है। हाँ हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो यदि अवांत, अब ये इसी बात को दृष्टांत से पूर्व पक्षी स्पष्ट कर रहे हैं, कोई वेदांती ऐसा कहें कि जब अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान नहीं है, शरीरादि से अपने आप को भिन्न महसूस कर रहा है, तो उसे विधि शास्त्र मेरा प्रवर्तक है, निषेध शास्त्र मेरा निवर्तक है, ऐसा बोध कैसे होगा जब अकर्तृ अभोक्तृ आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो अन्यात्म दर्शन कर रहा है, उपाधि से अलग अपने को समझ रहा है। तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए अन्यात्म दर्शन होने पर भी ये बुद्धि हो सकती है प्रवर्तक शास्त्र है या निवर्तक शास्त्र हमारा है इत्याकारक, इसे समझाने के लिए उदाहरण है यथा इत्यादि कि यथा पितृपुत्रादीनाम इतरेतर आत्मान्यत्वदर्शने सत्यपि अन्योन्य नियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति। तो जैसे पिता पुत्र इनका आपस में ये निश्चय है पिता का कि मैं पुत्र से अलग हूं, पुत्र के शरीर में पुत्र को ही मैं नहीं मानता, पिता मेरा पुत्र मानता है, अपने को पुत्र से अलग मानता है, ऐसे पुत्र भी पिता से अपने को अलग मानता है। तो पिता पुत्र इन दोनों को आपस में एक दूसरे से अन्यत्व का भेद का निश्चय है, हम दोनों अलग अलग हैं, ये निश्चय है। तो भी पिता को जो कार्य करना होता है उस कार्य के करने में पिता जब असमर्थ होता है तो उस कार्य का अनुष्ठान करने के लिए पुत्र मान लेता है पिता से भिन्न अपने को मानने पर भी कि पिता को जो कार्य करने के लिए शास्त्र प्रवर्तित कर रहा है वह कार्य मुझे करना है। पिता को प्रवर्तित करने वाले शास्त्र का प्रवर्ते अपने को पुत्र मान लेता है पिता से भिन्न मैं हूं ये निश्चय होने पर भी। ऐसे कोई कार्य पुत्र को करना है लेकिन पुत्र उसमें असमर्थ है तो पिता पुत्र से अपने को भिन्न समझने पर भी पुत्र का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का अपने आप को अनुष्ठाता अनुभव करता है। ये देखा जाता है संप्रति एक कर्म आता है उसमें ऐसे कई एक कर्म है शास्त्र ने बताए हुए। तो ये उदाहरण है कि यथा पितृ पुत्रादीनाम इतरेतर आत्मान्यत्व दर्शने सति अपि अन्योन्य नियोग। अन्योन्य नियोग है कि पिता को जो शास्त्र कार्य करने के लिए कह रहा है प्रेरणा दे रहा है उस कार्य विषयक अनुष्ठान में पिता यदि असमर्थ है तो पुत्र मान लेता है कि मुझे शास्त्र उस कार्य में नियुक्त कर रहा है पिता का कर्तव्य मुझे करने के लिए कह रहा है। ऐसा वो भेद निश्चय होने पर भी होता है इतरेतर के अन्योन्य नियोग प्रतिषेध। नियोग तो है विधि प्रतिषेध है निषेध। तो विधि निषेध का जो अर्थ है अनुष्ठेय क्रिया उसकी प्रतिपत्ति होती है भेद दर्शन होने पर भी। जैसे ऐसे दार्ष्टान्त में शरीर आदि से अपने को भिन्न महसूस करने पर भी शरीर आदि का जो कर्तव्य बताया जा रहा है उस कर्तव्य का कर्ता ज्ञान अवस्था में भी ज्ञानी कर लेगा इसलिए ज्ञानी को भी शास्त्र सार्थक है ये पूर्व पक्षी ने कहा। न इत्यादि से सिद्धांति समाधान कर रहा है पूर्व पक्ष की शंका का। न व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ते हे प्राग एव फल हेतो हो आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात्। तो न यानि आत्मज्ञानी के लिए भी शास्त्र शास्त्रार्थ विषयक प्रतिपत्ति उचित है ये पूर्व पक्षी का कहना जो था वह अनुचित है। ज्ञानी के प्रति भी शास्त्र सार्थक है ये कहना तो सार्थक का मतलब प्रवर्तक निवर्तक ज्ञानी का भी शास्त्र है ये मानना उचित है ये जो पूर्व पक्षी का कथन था वह उचित नहीं है ये न का अर्थ है। क्यों कहते हैं व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ते हे प्राक एव फल हेतो हो आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात्। व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति वो है अहम क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि इस वाक्यार्थ की अनुभूति और इस वाक्यार्थ की अनुभूति से पहले ही फल हेतो हो आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात्। तो देहादि में अहम अभिमान और अदृष्ट में मम अभिमान रूप जो विधि निषेध शास्त्र के अधिकार का प्रयोजक है वह ज्ञान से पहले सिद्ध है प्रागेव। इसलिए जिस अवस्था में शास्त्राधिकार प्रयोजक रहेगा फल हेतु में आत्माभिमान, उसी अवस्था में शास्त्र का प्रवर्त्य अपने आप को या निवर्त्य वह करेगा जिसमें शास्त्राधिकार प्रयोजक फल हेतु में आत्माभिमान विद्यमान है। ये शास्त्रार्थ में शास्त्राधिकार का प्रयोजक है फल हेतु में आत्माभिमान, और ये प्रयोजक जिसमें होगा वही अपने आप को विधि निषेधात्मक शास्त्र से प्रवर्त्य या निवर्त्य मानेगा, अनुभव करेगा। और आत्मदर्शन होने पर तो अनात्म फल हेतु में आत्माभिमान नहीं रहता, का मतलब शास्त्राधिकार प्रयोजक नहीं है। तो शास्त्राधिकार प्रयोजक नहीं है तो फिर अपने आप को विधि निषेध का प्रवर्त्य या निवर्त्य भी महसूस नहीं कर सकता। उसे जिसके अंदर शास्त्राधिकार का प्रयोजक फल हेतु में आत्माभिमान नहीं है उसे भी शास्त्र का प्रवर्त्य निवर्त्य मानना उचित नहीं है। हाँ, तो यही कहा जा रहा है आगे कि प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वम्। तो ये कहा जा रहा है कि प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते। प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो औकार की मात्रा नहीं ओकार की मात्रा है, इसमें औकार है, डबल मात्रा है ना, वो डबल नहीं एक ही होनी चाहिए। एक वचन। तो ये कहा जा रहा है कि जिसने फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते का अर्थ है कार्यकरण संघात से अलग, क्षेत्र मात्र से अलग क्षेत्र का जो साक्षी है उसका जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्मात्म एकत्व, उसकी अनुभूति ये है फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते का अर्थ। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव किसको होता है? तो जो प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थ है उसी को अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है। जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ति है, उसी को अहम् ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होता है। ज्ञान में अधिकार, ज्ञान के योग्य उसे माना गया जो कृतकर्मा है, का मतलब पूर्व जन्मों में शास्त्र ने बताए हुए विधि तथा निषेध का पालन करता आ रहा है। विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही भगवान भाष्यकर कहते हैं सैकड़ों जन्मन तक जो पुण्य कर्म करता है उसी को मुक्ति मिलती है, अन्य को नहीं। यानी ज्ञान अनेकों जन्मों से बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक निष्काम कर्मानुष्ठान से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के जितने साधन बताए हैं ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक, वो एक जन्म में मात्र संपन्न होने वाले साधन नहीं है, कई जन्मों तक इन साधनों का अनुष्ठान करते करते ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त हो गया है, निर्दोष शुद्ध। उसी चित्त में फल हेतुभ्याम अन्यत्वम आत्मनः प्रतिपद्यते का अर्थ है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारोदय होता है, का मतलब साक्षात्कार की उत्पत्ति से पहले पुण्य कर्मों का अनुष्ठान और निषेध, शास्त्र का जो निषेध है उसका परित्याग, निषेध कर्मों को जो पहले जन्मों में ही छोड़ चुका है और विहित कर्मों का अनुष्ठान वर्णाश्रम विहित कई जन्मों से कर चुका है, करता आ रहा है, उसी को फल हेतु से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मज्ञान फल है और विधि निषेध शास्त्र का पालन साधन है। विधि निषेध शास्त्रार्थ का अनुष्ठान, वो निषेध शास्त्र का जो अर्थ है उसका परित्याग निवृत्ति निषेध से, और विधि शास्त्र का जो अर्थ है उसका अनुष्ठान उपादान, ये बहुत कई जन्मों से कर चुका है, उसे अनेक जन्मों के उस विधि निषेध के पालन से अहम् ब्रह्मास्मि बोध होता है, ये फल है उसका। साधन पहले करना होता है और फल प्राप्त होने के बाद, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति है प्राक एव, तो व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इस वाक्यार्थ की अनुभूति, ये है व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति। और इस प्रतिपत्ति से पहले अहम् ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से पहले ही फल हेतोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात्, तो फल हेतु में आत्माभिमान का अर्थ है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, जो विधि निषेध शास्त्राधिकार का प्रयोजक है, वो पहले होता है, आत्मज्ञान होने के बाद वो नहीं रहेगा। आत्माभिमानस्य प्राग एव सिद्धत्वात्, वो पहले ही रहेगा और बाद में वो नहीं रह पाएगा। इसे बताया जा रहा है कि प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते, वो शुरू में है सूत्रात्मक समाधान, उसका स्पष्टीकरण ये है। ये सिद्धत्वात् तक तो सूत्र था, उस सूत्र का व्याख्यान भाष्य है ये। प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थ का अर्थ है पूर्व में अनेक जन्मों से विधि निषेधात्मक शास्त्र का जो पालन करते आ रहा है, पालन करने का अर्थ है वैसा ही जीवन जीते आ रहा है, जैसा विधि शास्त्र जीवन जीने के लिए कहता है, निषेध शास्त्र जैसा जीवन जीने के लिए मना करता है वैसा करता आ रहा है, मना करता है तो नहीं कर रहा है, विधि शास्त्र करने के लिए कहता है तो करता है। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, और ऐसा एक जन्म दो जन्म में नहीं अनेक जन्मों से ऐसा ही करता आ रहा है। जो का अर्थ है जो कृत कर्मा है, कृतोपास्ती है, और कर्म तथा उपासना से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त वाला है, शुद्ध चित्त है, मल विक्षेप रहित चित्त है। ये प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थ शब्द से कहा, ऐसा अधिकारी जो कर्म उपासना से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त वाला है, वह फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते। फल हेतु का अर्थ है शरीर तथा कर्म, शरीर में आत्माभिमान और कर्म में मम अभिमान से रहित होता है, यानी उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं रहता, कार्य अविद्या नहीं रहती, अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है उसे। न पूर्वम का अर्थ है कर्म और उपासना करने से पहले ये अहम ब्रह्मास्मि बोध ही नहीं होगा, वो साधन होने से। तस्मात, तस्मात का अर्थ है जिस कारण से नियम है कि कृतकर्मा कृतोपास्ति को ही ज्ञान होता है, अकृतकर्मा अकृतोपास्ति को ज्ञान नहीं होता, उस कारण से विधि प्रतिषेध शास्त्रम अविद्वद विषयम इति सिद्धम। तो बाद में तो शास्त्राधिकार प्रयोजक फल हेतु में आत्माभिमान न रहने से उसका विधि निषेधात्मक शास्त्र में अधिकार ही नहीं होगा, उससे पहले ही अधिकार होगा। और इससे निकला कि विधि निषेधात्मक जो शास्त्र हैं उसका अधिकारी विद्वान नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार प्रयोजक उसमें फल हेतु में आत्माभिमान नहीं है। फल हेतु में आत्माभिमान रहता है अविद्वान का, वही शास्त्राधिकारी है विधि निषेधात्मक शास्त्र का, उसी के लिए वो प्रमाण है शास्त्र। तो विधि प्रतिषेध शास्त्रम अविद्वद विषयम इति सिद्धम। फिर प्रकारांतर से शरीर अतिरिक्त आत्मदर्शी का भी विधि निषेधात्मक शास्त्र में अधिकार रहेगा, यह शंका पूर्व पक्ष की ओर से की जा रही है ननु इत्यादि से। जो शरीर से अलग आत्मदर्शी नहीं है, मात्र शरीर को ही आत्मा समझ रहा है, उसके दृष्टि में तो वो तो चार वाक है, एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो सोरो कामो ये जेत इत्यादि शास्त्र को तो प्रमाण ही नहीं मानेगा, वो प्रवृत्त नहीं होगा, और विद्वान भी प्रवृत्त नहीं होगा शरीर से अलग आत्मदर्शी, तब तो शास्त्र ही निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की ओर से की जा रही है, इसका समाधान भी भाष्यकर भगवान करेंगे। ये सब चर्चा हम लोग कल करेंगे।